بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لوزانغو wanafunzi wenzangu ambao tumehudhuria katika darasa hii ni mfululizo wa darasa ambazo tumeanza nazo juzi katika risala fi sujudi sahwi, risala inayozungumzia sijida ya kusahau, sijida mbili ambazo anazileta mtu anasujudu mwenye kuswali, lijabri al-khalal, kwa sababu ya kuunga mapungufu, al-hasil, mapungufu yaliyopatikana, fi salati hii, katika swala yake. Na tukaona ya kwamba sababu za kusujudu sijida ya kusahau ni tatu. Sababu ya kwanza ni kuzidisha katika swala. Ikiwa mtu amezidisha nguzo, sijida, rukuu, amezidisha nguzo katika swala, kisimamo, kama atakuwa amefanya kwa makusudi, swala yake itakuwa imebatilika. Na ikiwa amesahau, kuna hali tofauti. Hali ya kwanza, inawezekana akasahau, akakumbuka wakati yupo katika kikao cha tashahudi, atahiyatu, anasoma, akakumbuka kwamba mimi hii ni rakaa ya tano, mfano hii rakaa kumbe nimeswali tano, au nilirukuu zaidi ya mara moja, au nilisujudu zaidi ya mara mbili katika rakaa moja. Katika hali hiyo ataendelea, atatoa salamu, baada ya salamu atasujudu sijida mbili za kusahau, alafu atatoa tena salamu. Na ikiwa amekumbuka baada ya kumaliza swala yake, ashamaliza swala si muda mrefu, akakumbuka kwamba kumbe nimeswali rakaa tano au nimezidisha nguzo katika swala, atatakiwa kusujudu sijida mbili za kusahau hapo hapo, alafu atoe salamu. Na ikiwa atakumbuka akiwa anakitenda kile kitendo chenye analifanya lile jambo, mfano ametoka rakaa ya nne, amenyanyuka kwenda rakaa ya tano, akisimama au akirukuu, anakumbuka hii rakaa ni ya ziada, anatakiwa akae chini wakati huo huo, alafu asome tashahud, atoe salamu, asujudu sujida mbili za kusahau, atoe salamu. Kwa hiyo mtu mwenye ziada mambo katika hali hizo tatu. Hali ya pili, sababu ya pili ya kusujudu sujida ya kusahau ni an-naqsu, kupunguza kitu katika sala. Na katika an-naqsu, naqsu ambayo inaungwa na sijida ya kusahau, na kuna naqsu haiungwi na sijida ya kusahau isipokuwa kulileta lile jambo lenyewe. Kwa sababu mtu akisahau kurukuu, amesahau rukuu alafu ameenda kusujudu moja kwa moja, tumeelewana? Kwa sababu naqsu tumesema iko katika aina ngapi? Mbili. Kuna naqsu al-arkan wa naqsu al-wajibat. Upande wa kusahau nguzo, kwa sababu nguzo mtu kama ataacha makusudi kwamba mimi nimeamua leo sirukuu katika rakaa hii, ninapita moja kwa moja kwenda kusujudu, huyu hana swala. Akilifanya hilo makusudi, mtu huyu hana swala. Lakini kuna mtu kufanya jambo kama hilo kwa kusahau, ikiwa sasa amesahau akaacha rukuu, akasahau akapitiliza mpaka kwenye sijida, na huyu vile vile ana hali tofauti, hali zake ni mbili. Akikumbuka jambo hili ambalo amelisahau, Mfano katika rakaa ya kwanza ndo alikosahau kurukuu, akakumbuka katika rakaa ya pili sehemu kama ile ashaifika, kwa maana ameenda mpaka rakaa ya pili amesimama, alafu rakaa ya pili ile akarukuu. Wakati amerukuu ikamjia kumbukumbu kwamba ile rakaa iliyopita mimi sikurukuu ile. Kwa hiyo amekumbuka kwenye rakaa nyingine sehemu kama ile. Wakati huo mtu huyu ataifanya ile rakaa aliyosahau kitu kile kwamba kama haipo. Kwa maana hii rakaa aliyokupa sasa ndo ataiweka sehemu ya ile, ikiwa amefika sehemu kama ile. Na ikiwa hakufikia sehemu ile atarudi. Kwa maana huyu ameacha rukuu, ameenda kusujudu moja kwa moja rakaa fulani. Amesujudu sijida ya kwanza, amesujudu sijida ya pili. Alivyosujudu sijida ya pili akumbuka mimi sikurukuu, achotakiwa anyanyuke ya rukuu kwa sababu hajafika kwenye rakaa nyingine sehemu kama ile. Muda wa kuwa hajafika katika rakaa nyingine sehemu kama ile, atarudi kukifanya kile jambo. Akisharudi sasa, akatekeleza, atamaliza, ataendelea na swala yake na vile vingine vinavyofuatia itabidi avilete, kwa sababu mwanzo alivileta kimakosa, kwa hiyo itabidi aendelee vile vile na utaratibu ulivyo. Alafu atatoa salamu, akishatoa salamu atasujudu sujudu mbili za kusahau, alafu atatoa tena salamu. Kwa hiyo namna ya kufanya katika sujudu ya kusahau atofautiani na wale wenye kuzidisha. Lakini vile vile kuna kupunguza mambo ya wajibu katika swala, na wajibu tumeona ni wajibu ni nane na nguzo ni 14. Mfano mtu amesahau kusema subhana rabbiyal azim kwenye rukuu, amesahau kusema subhana rabbiyal aala kwenye sujudu, hizi ni wajibu za sala. Amesahau tahiyatu ya kwanza kukaa kikao kile. Tukaona masala haya, huyu naye ana hali tatu, sawa, tofauti na yule wa mwanzo wa arkan. Huyu ana hali tatu, kuna kukumbuka kabla an yufariqa mahalla, kabla hajaondoka ile sehemu ya kile kitu anachotaka kukisema, yeye hajaondoka akakumbuka pale pale. Mfano alikuwa anatakiwa akae tahiyatu ya kwanza, amesujudu sijida rakaa ya pili, mfano amesujudu sijida ya kwanza amenyanyuka, akasujudu sijida ya pili, anatakiwa akae tahiyatu ya kwanza alafu anyanyuke, yeye akapitili akataka akasahau, lakini wakati anataka kunyanyuka akakumbuka anatakiwa nikae, akakaa, kwa maana amekumbuka kabla ya kuondoka ile sehemu. Mtu huyu hana sijida ya kusahau, yuko pale pale alipokumbuki pale pale, atakuwa hana sijida ya kusahau. Mfano mtu amekaa tahiyatu, amekaa kweli lakini hakusoma, amesoma surati al-Fatiha, atahiyatu ndogo ile nakusudia ya kunyanyia ya wajibu, amekaa akaanza kusoma surati al-Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din, akakumbuka kwamba kumbe hapa anatakiwa nisome tahiyatu, akabadilisha akasoma tahiyatu lillahi wassalawatu taqasum. Je, huyu ataleta sijida ya kusahau? Haleti. Haleti. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu dhakarahu, amekumbuka lile lilolisahau kabla ya kuondoka ile sehemu, pale pale ndo alipokumbuka. Wazingatie jambo hilo muhimu. Kwa hiyo huyu, hii ni hali ya kwanza, akikumbuka kabla hajaiondoka ile sehemu hana sijida ya kusahau. Na akikumbuka wakati ameshaondoka lakini hajafika kwenye nguzo, nguzo maana yake hajafika kwenye kusimama, amekumbuka wakati ameshaondoka pale chini na kule kwenye kusimama hajafika, hapa katikati kwenye kunyanyuka akakumbuka natakiwa nikae, huyo atafanya nini? Atakaa, atasoma tahiyatu, ataendelea na sala yake, atatoa salamu, alafu atasujudu sujudu mbili, sawa. Baada ya salamu atasujudu sujudu mbili za kusahau, alafu atatoa salamu. Na hali ya tatu ya mtu huyu, akikumbuka wakati ameshasimama sasa, atahiyatu kweli amesahau, au hiyo kama kusoma tahiyatu wakati amesahau, lakini amekumbuka wakati ameshasimama sawa sawa, hatorudi. Huwezi kutoka kwenye nguzo ukarudi kwenye jambo la wajibu, na ukirudi ukikaa pale swala yako ibatilika. Husirudi kukaa kwamba nimesawa tahiyatu madhali ushafika kwenye nguzo umesimama sawa. Endelea na swala hili ili la kusahau litaungwa na sijida ya kusahau, kwa sababu ni wajibu, sio nguzo. utaendelea na swala yako, na mtu huyu wa hali hii ya mwisho atatoa, ataleta sijida ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Huyu hali hii ya mwisho nieleza, atasoma tahiyatu mpaka amalize kila kitu, alafu atasujudu sijida mbili, alafu ndo atoe salamu. Kwa hiyo darasa hili tumesoma juzi na jana. Leo tukimalizia darasa yetu biidhnillah, tutataja sababu ya tatu ya kusahau na ya mwisho ni ashakku. Thalithan ashakku, shakku kutia shaka, kutatizika. Baadhi ya wengine viswahili wasema kuzingazinga, mtu yani hana uhakika. Ameswali hii rakaa ya pili au ya tatu, mkuta shaka hivyo. Nilisoma mimi surati al-Fatiha, sikusoma. Na hii kwa mwanadamu ni kitu cha kawaida, ni kitu cha kawaida kutokea kwake. Na kama alivyosema Sheikh mwanzo wa kitabu, watu wengi wanaswali maskini, lakini swala wanaswali kwa mazoea, kwa sababu walikuta watu wanaswali. Lakini mtu yale anayoyafanya katika swala yale, kwamba ameyasikia kwamba yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali vile, watu wengi hilo hawanalo. Na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi ninaswali. Sisi hatujamuona, lakini waliomuona wamehadithia namna alivyokuwa anafanya, akiswali vipi, akiswali hivi, akiswali kadha, sura akizosoma, namna akifanya kadha, akimaliza swala akifanya haji, yote haya yamenukuliwa. Kilichobakia kwetu sisi ni kusoma, kuyatafuta tu. Ikiwa watu hawataki kusoma dini, nani atafahamu mambo hayo? Na Allah subhanahu wa ta'ala analeta amani katika miji, analeta baraka katika miji, kwa sababu inawezekana watu wawili tu, lakini mji mzima pamoja watu hawajui kheri hiyo. Kuwepo watu wanakataza mabaya na kuamrisha mema ni sababu ya baraka na amani katika miji. Kwa hiyo watu wasichoke, hii jambo tunalolifanya ni jambo wamelifanya mitume, na jambo lina kheri, na jambo lina baraka. Ulimwengu ndio huu, na wenye ulimwengu mnawajua nyinyi. Walipata jana, wamekosa leo. Jana alikuwa kadha, leo yuko hivi. Hakadha dunia iko hivyo. Kwa hiyo watu wasitoe macho kuangalia mambo ya ulimwengu, tutoe macho kuangalia mambo ya dini, kwa sababu hatuna dhamana katika kuishi. Utakufa leo, utakufa kesho, utakufa kadha. Lakini wallahi, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ardh, kinachowafaa watu ndio kitabaki katika ardhi. Utaji wa kheri ni kwa wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunawataja sisi akina Imamu Shafi'i, akina si jamaa zetu, wala hatujazaliwa nao wala hatujuani, lakini kwa sababu walisimamia dini wakasimama sawa sawa, leo ulimwengu mzima unawatambua na unawataja kwa kheri. Amna mtu anawataja kwa mabaya, kwa sababu walishughulikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa swala zetu sisi tunaoziswali hatuzijui, hatuswali bila shaka zina malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ujanja tu itakuwa, lakini kutenga muda mtu ukajifunza na jambo lingine la dini, ukajifunza na jambo la dini lingine, ukajifunza ukawa unalifanya kwenye mipaka ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadiri unavyoweza hivyo unafanya, unaliepuka jambo hili la maasi, bila shaka hii ni khair, hii ni khair na baraka. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika khairi hii mpaka mwisho wa pumzi zetu. Thalithan, tumesema ni ashakku, kutia shaka. Ashakku, Sheikh anasema shaka ni nini? Ashakku huwa taraddudu baina amraini, shaka ni kutatizika baina ya mambo mawili. Ayyuhuma alladhi waqa'a, lipi kati yao limetokea? Mtu anatia shaka baina ya mambo mawili, lipi kati yake limetokea? Nimefanya hivi au hivi? Hii ni rakaa yangu ya tatu au ya nne? Mambo mawili hujui, lipi limetokea? Huwa taraddudu ni kutatizika, kutia shaka. baina amraini, baina ya mambo mawili huyo umetatizika, ayyuhuma, kati yake hayo mawili, alladhi waqa, ambaye limetuka limepatikana, yani lipi lilopatikana pale ulilofanya ni lipi? Washaku, na shaka, la yultafatu, haizingatiwi, haiangaliwi, la yultafatu ilayhi, haizingatiwi, fil ibadati, katika ibada, fi thalathi halatin, katika hali tatu, shaka usizingatie, katika hali tatu hizi ikitokea shaka usizingatie. Al-ula bimaana al-halu al-ula, neno al-halu kusema hivyo ndo sasa ni muannath, yani al-halu al-ula, sio al-halu al-awwalu, al-halu al-ula, hali ya kwanza ambayo shaka haizingatiwi, idha kana mujarrada wahmin, itakapokuwa hiyo shaka ni mujarrada wahmin, shaka nini? Ya kudhania, ya dhana tu, we unadhani tu, kwa sababu kuna mtu anawezekana sasa hivi akatia mimi nilitia udhu, lakini ikakutokea kama hivyo we mwenyewe time kama hii. Kwa hiyo ni dhana tu unayo shaka kama hiyo, la haqiqata lahu, aina uhakika, una uhakika, unadhani tu, kalwasawis, kama vile wasiwasi. Kuna watu wana wasiwasi, atatia udhu, wakati huo huo atarudia tena udhu kama mara nne hivi, lakini mimi mara nenda tena chooni, hana wasiwasi kwamba chooni alivyo anao, lakini ni hivyo. Huu ni wasiwasi, ni maradhi. Na kama ni hivyo, utakuwa umalizi swala, utaswali time zote mpaka jioni, usali hiyo alfajiri, sababu ya wasiwasi. Sababu mtu wa wasiwasi anaweza kuja akakuomba samahani, bwana samahani ndugu yangu, bwana nimekosea, wala hamna chochote mlichofanya mlichofanya lakini kwa sababu ana wasiwasi, ni maradhi, bwana tusamehe, yani ndugu yangu tusamehe, yani vipi? Kwa hiyo la haqiqata lahu, shaka jambo ambalo ni dhana tu, aina uhakika, kalwasawis, kama vile wasiwasi. Shaka ya hali hii mtu asiiangalie, itamsumbua, sababu kama maradhi. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wan nas. Athaniya, alhalu athaniya, hali ya pili ambayo shaka hutoizingatia, idha kathura, pindi itakapokithiri ile shaka, idha kathura maa shakhsi, pindi itakapokithiri shaka pamoja na mtu, ikawa shaka ni nyingi, inapatikana kwa wingi ile shaka kwake yeye, bihaithu, kwa sifa ambayo, la yafalu ibadatan, hafanyi ibada yoyote ile, illa, isipokuwa, hasala lahu, hupatikana kwake yeye, fiha, ndani ya ibada hiyo, shakkun, shaka. Mtu huyu ibada yoyote anayoifanya anaitilia mashaka, lolote nilifanya anaitilia shaka. Katika hali kama hii, ikikupata shaka kwenye ibada hii, achana nayo. Kama vile nilivyozungumza, akitawadha ana shaka, akifanya hivi ana shaka, akifanya hivi ana shaka, sio? Sababu kuna mtu anaweza kuwa na shaka mpaka kwenye kula, nilikula sijala, kiasha kula bwana au hajala, lakini ana, kwa kifupi ni kama maradhi. Kwa hiyo kuna ya kwanza ni dhana, si hakika, ya pili ni ile shaka kwa kuwewe iko kwa wingi, kila ulifanyalo yapatikana shaka, kila ulifanyalo yapatikana shaka hivyo. Na ja hali ya tatu, shaka ambayo haizingatiwi, idha kana ba'da al-faraghi min al-ibada, idha kana, itakapokuwa shaka, ba'da al-faraghi min al-ibada, baada ya kumaliza ibada, ushamaliza ibada, kama sasa inakujia shaka hii alfajiri, alfajiri mimi nilisujudu sijida ya pili, ile rakaa ya pili au sikusujudu, yani kama sasa hivi nilisujudu, hii usiangalie, itakutia tabu bure. Ukikumbuka hilo baadaye itakuja nyingine, kwani ile Fatiha nilisoma utakumalizi hivyo? Kwa shetani usimpe nafasi hiyo. Idha kana ba'da al-faraghi min al-ibada, itakapokuwa shaka baada ya kumaliza kukamilisha ibada, fala yultafatu ilayhi, haizingatiwi, ma lam yatayaqqani al-amra, ma muda wa kuwa, lam yatayaqqani al-amra, hakuyaqini lile jambo kwamba kweli amelisahau, hajaliyaqini, hana yaqini nalo kwamba amelisahau kweli au hajalisahau, au ile shaka ni kweli iko hivyo ilivyo au yeye tu. Ma muda wa kuwa, lam yatayaqqan, ndio ilikuwa hivyo asili yake. Tumeelewana? Lakini hurrika bil kasra limadha? Kwa sababu ya iltiqa'i sakinaini. Lam yatayaqqanil amra, muda wa kuwa hakuwa na yaqini nalo jambo hilo. Fayamalu bimuqtadha yaqinihi, atafanyia kazi kwa ule muktadha wa yaqini yake, asiangalie shaka, abaki vile vile na yaqini yake. Kwa hiyo yaamalu, atafanyia kazi bimuktadha yaqinihi, kwa ule muktadha wa yaqini, yani kwa vile inavyohukumia yaqini yake, muktadha kwa vile inavyohukumia yaqini yake kwamba iko hivi, hiyo shaka asiangalie, yeye afanyie kazi kwa vile inavyohukumia ile yaqini yake. Kwa hiyo katika hali hizo tatu shaka haizingatiwi. Hali ya kwanza tumesema ni nini? Hali ya kwanza ni nini? Hali ya kwanza ni ipi? Kwa dhana tu ambayo haina hakika. Hali ya pili ikiwa imekithiri ile shaka kwa wingi, kila kitu chokifanya unapata shaka. Hali ya tatu ikiwa baada ya kumaliza ibada. Tayyib, jazakumullahu khaira. Kwa hiyo hapo shaka haitozingatiwa katika hali tatu. Kwa hiyo tutarudi, hiyo shaka tunaizungumza sisi ni ipi sasa ambayo inatakiwa ipatikane sijida ya kusahau. Hizi zote hazingatiwi. Sheikh anasema, anapiga mfano wa haya aliyosema, mithalu dhalik, mfano wake, shakhsun, mtu, salla dhuhra, ameswali swala ya dhuhuri au hata swala nyingine, sema hivyo al-asr au maisha, falamma farigha min salati, wakati alipomaliza swala yake, ashamaliza, shaka, akapata shaka, akatatizika, hal salla thalathan, je ameswali rakaa tatu au arba'an au nne. Baada ashamaliza swala yake, mara nyingine mtaweza kutoka ile tatu nne, kinaweza kupita tu kitu kama hicho, na ukikizoesha kitakuja kila swala itakujia hivyo. Sheikh anasema fala yaltafit, asizingatie, asigeukie swala hii, jambo hilo, fala yaltafit lihadha shakk, fala yaltafit lihadha shakk, asizingatie shaka hiyo, wala asizingatie, illa isipokuwa, an yatayaqana, ikiwa atayaqini, annahu, hakika yake, lam yusalli, hakuswali, illa thalatha, isipokuwa rakaa tatu, kama atayaqini, akaona kwamba rakaa ya kwanza ilisoma itakuwa zile ni tatu, akiyakini hivyo kweli. Lakini tunazungumzia ikimpitikia tu kwamba ni shaka, lakini yakini hana, tatu nne kama ni shaka asizingatie, lakini akiyakini, kwa sababu mtu unaweza kuyakini kwamba hizi tatu zilizo swali si nne, hapo una neno, inabidi uswali ya ngapi? Swali ya nne. Na ukiswali ya nne utafanyaje? Sijida ya kusahau utakuwaje baada ya salamu, kwa sababu umezidisha katika swala, salamu mbili zilipatikana, utakuwa tayyib. Isipokuwa akiyakini ya kwamba yeye hajaswali isipokuwa rakaa tatu, fa innahu yukmilu salatahu, hakika yake sasa katika mazingira hayo atakamilisha swala yake rakaa ile ya nne, ikiwa na yakini hivyo. Atakamilisha wakati gani? Idha qaruba zamanu, utakapokuwa zamani fupi, zimefupika zile zamani, haukupita muda mrefu, ikiwa zipo karibu zile zama, yani ule muda aliosahau na pale alipokumbuka ni muda mfupi, itakapokuwa ni muda mfupi. Kwa maana lau kama mtu amesahau dhuhuri akakumbuka alasiri, inabidi aswali ya dhuhuri rakaa zote nne, lakini akikumbuka muda mfupi, kitambo kidogo tangu kumaliza swala yake mpaka kukumbuka, huyu ataleta kile alichokisahau pale. Kwa hiyo atachokifanya kama ni rakaa tatu, ataleta rakaa moja ya nne. na atatoa salamu alafu atasujudu sujudu ya kusahau, baada ya saa afu atatoa tena salamu.